בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות, חושן משפט, חלק ראשון. הלכות נזקי שכנים, הלכה ד'. א', על פי התורה תקעו תוכחה בליקוטי תניאן, הסימן ח'. עיין מה שכתוב שם על פסוק, ובל יאמר שכן חליתי באות ו', שכשנתווסף שכן מישראל וכולי, אזי נתרבה ונתגדל התפילה במאוד מאוד, כי נתווסף נפש של הקיבוץ. ועל ידי ריבוי התפילה, על ידי זה סליחת העוון, שהוא בחינת רפואה וכולי. עיין שם מעניין הנפלא והנורא, מבואר שם מעניין ריבוי הבתים עדן חקר, שנעשין על ידי שנתווסף שכן, דיינו שנתווסף נפש אחד וכולי. עיין שם היטב, כי נורא הוא. ב' ועל כן צריכים לשמור את עצמו מאוד מלהזיק לשכניו, ואפילו לעשות בביתו דבר המזיק לשכניו אסור, כמבואר כמה דינים בשולחן אורך. כי צריכים לשמור מאוד שיהיה אהבה ואחדות בין השכנים, ולא יהיה ביניהם שום שנאה ואיזה כלל, כדי שיוכלו השכנים להצטרף ולהתחבר יחד לכל דבר שבקדושה, כדי שיתרבה בית התפילה בריבוי מופלג מאוד כנל. כי צריכים להתרחק משכן רע, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, הרחק משכן רע, וכמו שאנו מבקשים בכל יום שתצילנו וכולי, ומשכן רע. ומכל שכן שלא יהיה הוא בעצמו שכן רע לגבי חברו. כי צריכים להיות שכן טוב, בבחינת טוב שכן קרוב וכולי. כי צריכים להאמין שהכל מאת השם, וכל מה שהשם יתברך מסבב עם האדם, הכל מאת השם בשביל בחירתו. ובוודאי גם זה מאת השם צבקות יצאה, שהוא יהיה שכן אצל פלוני. והכל כדי שיתקבצו יחד ויצטרפו יחד בבחינת צירופים הנ"ל, כדי שיתרבה בית התפילה וכולי וכנ"ל. על כן צריכים להשתדל לדבר עם שכנו ביראת שמיים, כדי שיהיה טוב לצדיק, טוב לשכנו, ולא להפך חס ושלום. כי אם הוא יודע יותר מחברו, צריך להעיר ולהודיע דברי אמת לחברו. ואם להפך, שחברו גדול ממנו, צריך לקבל האמת מחברו השכן אצלו. ולפעמים שניהם מקבלים זה מזה בבחינת ומקבלים דן מן דן. ואם חברו שכן רע לגמרי, שאי אפשר לקרבו כלל, ויכול להיות שקלקל אותו חס ושלום בבחינת אוי לרשע אוי לשכנו, צריכים להתרחק ממנו לגמרי, כמו שכתוב הרחק משכן רע הכנל. על כן צריכים לשמור את עצמו מאוד מלהזיק לשכניו, כי ההזק הוא בבחינת שנאה ומחלוקת, שהוא פירוד לבבות, שעל ידי זה אינם יכולים להתחבר ולהצטרף יחד להרבות בניין בתי התפילה. אבל כשנשמר מלהזיק לשכניו, רק שיהיה ביניהם אהבה ואחדות, אזי יצטרפו יחד לכל דבר שבקדושה, עד שיתגדל הקיבוץ של ישראל, שעל ידי זה יתרבה בניין בתים הרבה של התפילה לאין קץ וכולי, כמו שמבואר שם, עיין שם. ג. וזה בחינת גודל האיסור של היזק ראייה. כי יכולים להזיק הרבה לשכנו בראייתו לבד. כי כל הכלים והחפצים שמעשירות של האדם, כולם נעשו ונבנו מצירופי אותיות. והכל נבנה ונעשה כפי ריבוי הצירופים של בחינת התפילה הנ"ל. כי כל מעשה בראשית ברא השם יתברך באותיות התורה שהם 22 אותיות כפי הצירופים שצרפם בריש למד א' שערים לאין קץ. ושורש התורה היא התפילה שהוא שורש המעיין היוצא מבית השם כמו שמבואר במקום אחר. וכל למדת מלאכות ממשכן גמרינן. כי עיקר שלמות המלאכה הוא כפי צירופי האותיות שנתן השם יתברך חוכמה בלב האדם. בבחינת ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה לדעת לעשות וכו'. דהיינו, שנתן חוכמה בליבו שידע לצרף כמה וכמה דברים עד שיוציא כלי למעשהו. והכל כפי צירופי האותיות שצריכים לצרפן בכל פעם, בכמה וכמה מיני צירופים לאין קץ, כדי להוציא ולתקן כל מיני אומנות שבעולם. כי כל דבר אומנות נעשה מכמה דברים מורכבים. ובדבר זה יש אלו האותיות, ובזה הדבר אלו האותיות. והשם יתברך נתן חוכמה בלב האדם שידע וישכיל לצרף ולחבר דבר זה עם זה, שיהיה נעשה המורכב מהם, והכל כפי צירופי האותיות. ועל כן באמת עיקר שלמות המלאכה הוא מי שיודע הדבר בשורשו לצרף האותיות כתיקונם. שזהו בחינת בצלל שהיודע חוכמת כל האומנות, כמו שכתוב והמלא אותו וכו' לעשות כל מלאכת וכו'. כי יודע היה בצלל לצרף האותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. והיה יודע האותיות שיש בכל דבר שבעולם. ועל כן היה יודע כל מיני אומנות שבעולם וכנ"ל. וזהו, לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקייה וקלה, ויבקש רחמים וכו', שאין העניות והעשירות מן האומנות וכו'. כי העיקר, כפי מה שמבקש רחמים, שעל ידי זה מצרף בתי התפילה בצירופים נפלאים, שמשם כל האומנות כנ"ל. ועל כן, כל הלמדת מלאכות ממשכן גמרינן, כי המשכן שהוא הבית המקדש הוא בית התפילה, ששם נצטרפו כל האותיות, שמשם כל המלאכות כנ"ל. ד. וזהו, חסידים הראשונים היו שועים וכו' ומתפללים וכו', שמתוך שחסידים היו וכו', ומלאכתן מתברכת וכו'. כי על ידי שלמות תפילתם נתרבו הצירופים כל כך, שמשם שלמות כל המלאכות, בחינת ומלאכתן מתברכת וכנ"ל. וזהו, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי אחרים. כי המלאכה נעשית מאליו על ידי צירופי האותיות וכנ"ל. ועל כן נקרא משכן לשון שכן. כי עיקר בניין המשכן שהם שורש כל הלמדת מלאכות, כי הוא בית התפילה כנ"ל, עיקר בניינו על ידי השכנים של ישראל, על ידי שנתרבה בכל פעם שכן להקיבוץ. שעל ידי זה נתרבו בתי התפילה בריבוי עצום לאין קץ מריבוי הצירופים כנ"ל. ועיקר צירופי האותיות הוא על ידי בחינת הראייה שכלולה מטנטה, טעמים, נקודות, תגין, אותיות. שהוא בחינת תלת גבנין דהנה ובתיין. כי האותיות שבכל דבר שבהם נברא כלולים מטנטה שהם בחינת ראייה. ועל כן עיקר האומנות על ידי ראיות העיניים, כמו שכתוב, הוא ראה ועשה בתבניתם וכו'. כי הראייה בחינת חוכמה, כמו שכתוב, ותפקחנה עיני שניהם. ועל כן צריך להיות טוב עין, בחינת טוב עין הוא יבורך. כי ההיזק בחינת שבירת כלים, שהוא פיזור ובלבול הצירופי אותיות שנמשך מקלקול הראות, ועל כן יכולים להזיק בראייה לבד, כי על ידי רע עין נתבלבלין ונתפזרין הצירופים, שעל ידי זה ממילא נשבר ונתקלקל הכלי או החפץ חס ושלום. וזה וירא את ישראל שוכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים. ופרש רשי ראה שאין פתחן מכוונין עליו וליבו שלא לקללם. ואז אמר, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. ופרש רשי שם, מה טוב הוא עליך על שראה פתחיהם שאינן מכוונים וכו'. דבר אחר, מה טוב הוא עליך שילו ובית עולמים וכו'. שני הפירושים אחד. כי על ידי שאין פתחיהן מכוונים והם בבחינת שכן טוב, ואין שכן מזיק לחברו בראייתו, על ידי זה נתרבה בית התפילה בריבוי עצום על ידי השכנים כנ"ל. על ידי זה בעצמו, מה טוב הוא עליך וכו' למשכנותיך, דהיינו הבית המקדש, שהוא בית התפילה. כל בניינו דייקה על ידי השכנים טובים, על ידי שאין פתחן מכוונים ואין מזיקין זה לזה בראייתן. כי על ידי שכן טוב, נתרבו בתי התפילה, שהוא בחינת הבית המקדש לאין קץ כנל. ועל כן מהמשכן דייקה נלמד טוב לצדיק, טוב לשכנו. וכן להפך, כמובן בפירוש רש"י בפרשת במדבר, בפסוק משפחות בנקעת וכו', ובפסוק משה ואהרון ובנה וכו' עיין שם. כי עיקר המשכן שהוא בית התפילה נבנה מתוספת שכן טוב על קיבוץ ישראל, שעל ידי זה נתרבו בתי התפילה לאין קץ כנל. וו. וזה שכתוב, ופקדתי על כל שכניי הרעים הנוגעים בנחלה. ודרשו רבותינו ז"ל, זה שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס בתוכו להתפלל. שכניי דייקה, היינו כנל. כי זה שנכנס להתפלל ונתווסף ונצטרף להקיבוץ הקדוש של ישראל שבבית הכנסת, הוא נקרא שכן כנל, שעל ידי זה נתרבה בית התפילה לאין קץ כנל. ועל כן מי שאינו נכנס לבית הכנסת, נקרא שכן רע בוודאי, כי גורם להפסיד ולמנוע בתים הקדושים הרבה לאין קץ כנל. זין. וזה בחינת גודל המעלה לעשות מתורות תפילות. כי עיקר הפגם של כל העבירות הוא בהצירופי אותיות של כל מצווה שקלקל הצירוף הקדוש של אותה המצווה. כמובן בתורה אנוכי עיין שם. ועיקר הצירופים קדושים ניתבים על ידי התפילה, כמובן בתורה הנ"ל. כי התפילה היא שורש התורה כנ"ל. כי כל התפילה היא כלולה בעשרה מיני נגינה שבהם יסד דוד המלך, עליו השלום, ספר תהילים שכלול מכל התפילות ושירות ותשבחות שבעולם. כי הוא נעים זמירות ישראל. ועשרה מיני נגינה הם בחינת טעמים, בחינת נגינת הטעמים. והטעמים הם תכלית שורש העליון של כל בחינת טעמים נקודות תגין אותיות. כי הנקודות מנהיגין להתגין והאותיות, והטעמים לנקודות כמובן בתיקונים. היינו, שכל הצירופים של האותיות שנתהווים על ידי הנקודות, כמובן בסימן למד א', הכל נעשה על ידי הטעמים שהם שורש הכל. והטעמים ובחינת תפילה כנ"ל. ועל כן עיקר התאבות הצירופים שמהם נהרגה כל התורה, הוא על ידי התפילה. ועל כן אי אפשר לבוא לשום השגה בתורה, כי אם על ידי תפילה כמו שמבואר בסימן חף. על כן צריכים לעשות מהתורות תפילות, דיינו כשלומד איזה תורה והוא רחוק עדיין מאותה התורה, כי עדיין לא התחיל לקיימה או שעדיין לא קיימה בשלמות וכו'. הוא צריך להתפלל הרבה על זה לשם ידבח שיזכה לקיימה. מכל שכן כשיודע בעצמו שעבר על איזה תורה, הוא צריך בוודאי להתפלל הרבה לשם ידבח ולעשות מהתורה תפילה. להתפלל הרבה לשם ידבח שיזכה מעתה לקיים כל מה שכתוב בתורה הזאת. כי על ידי תפילה יזכה לתקן הכל. כי על ידי התפילה יחזור ויתקן ויעשה הצירופים ויחזירם על מכונם ביתר שאת. כי עיקר התאבות הצירופים שהם בחינת התאבות הבתים הנפלאים, הוא על ידי התפילה כנ"ל. ועל כן התורה מתחלת בבית בראשית, וגם בראשית הוא ראש בית, כמו שהיית בתיקון הזוהר. כי עיקר בניין התורה הוא על ידי התאבות הבתים הנוראים הנ"ל, שנעשים על ידי התפילה כנ"ל, שכולם נעשים ונבנים על ידי הראש בית, שהוא הבעל הבית של העולם. שהוא הצדיק הדור האמת, שהוא עוסק לקבץ הנפשות ולבנות מהם הבתים הנפלאים והנוראים הנ"ל, לאין קץ, ולהעלות שעשועים גדולים לפני השם יתברך בלי ערך וכו'. כמובן משיחותיו הקדושות בעניין זה. וזה הצדיק הוא הבעל הבית של כל הבתים הנ"ל, ונקרא ראש בית בחינת בראשית, שמשם בניין כל התורה כנ"ל. וכל נפש ונפש שבא אצלו ונתווסף להקיבוץ הקדוש נקרא שכן, ועל ידי ריבוי השכנים נתרבין בתי התפילה לאין קץ כנל. בואו ראה גבורת השם שלא כמידת בשר ודם, מידת הקדוש ברוך הוא. כי אצל האדם כשבא אצלו שכן והוא מכניסו לביתו, צר לו המקום. כי נעשה דוחק בביתו מחמת שנתווספו דיורים. מכל שכן כשמאסף שכנים הרבה לתוך ביתו, שכל מה שנתווסף שכן יותר, צר המקום יותר. אבל בקדושה, בעניין תפילה נעל, כל מה שנתווסף שכן להראש בית על הקיבוץ הקדוש, לא די שאין המקום צר. אף גם אדרבה, כל מה שנתווסף שכן, נתרבו ונתווספו בתי תפילה יותר ויותר, כפלי כפליים הרבה יותר מבתחילה. וגם, כל בית ובית גדול יותר מבתחילה. כי למשל, כשמתחילה לא היה רק 5 אבנים, ולא בנו רק 120 בתים, כשנתווסף עליהם עוד אבן אחד, דהיינו נפש אחת, אז היינו נתווספים הבתים הרבה, ונעשים 6 פעמים 120, דהיינו 700, ונעשים צירופים, כמבואר אצלנו באור עניין זה במקום אחר. נמצא שעל ידי אות אחת, השישי, דהיינו נפש אחת שנתווסף, נתרבו 6 פעמים כמו כל הבתים שהיה מתחילה, שהם 6 פעמים 120, דהיינו 720. וגם כל בית ובית גדול מבתחילה. כי בתחילה לא היה כל בית ובית מה-120 בתים, כי אם של 5 אבנים. ועכשיו על ידי אות ונפש השישית שנתווספה, שנתרבו הבתים עד 720, עכשיו כל בית ובית הוא של 6 אבנים. וכן להלן, כשנתווסף על 6 אבנים עוד אבן אחת, אז נתרבין הבתים ונעשין 7 פעמים 720, דהיינו 5,040. וגם כל בית גדול יותר, כי עכשיו כל בית ובית של 7 אבנים. וכן להלן יותר ויותר מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב, כמובן בספר יצירה לעניין האותיות והתיבות. ומשם תלמוד נוראות השם ונפלאותיו עד אין חקר לעניין הנפשות, כמה וכמה שעשועים ובניינים נפלאים נתווספים ונתרבים על ידי שנתווסף שכן להקיבוץ של ישראל הקדוש. וכמה וכמה צריכים לרוץ בכל כוחו כערף עין לבתי כנסיות ובתי מדרשות, ולכל מקום שאומרים שם דבר שבקדושה, כדי שיזכה להיות שכן ולהצטרף להקיבוץ הקדוש של ישראל. כי על ידי שהתווסף הוא עליהם, התרבו בניין הבתים לאין קץ. מכל שכן וכל שכן כשבלעדו לא היה מניין, ועל ידו התאווה מניין 10, שאז בוודאי אין שיעור למה שמרוויח על ידי זה. כי כל הבניין של הקדושה יוגמר על ידו. ועל זה אמר דוד המלך עליו השלום, חבר אני לכל אשר יראוך ולשומרי פיקודיך, כמו שדרשו רבותינו ז"ל, שאמר שלכל דבר שבקדושה שנמנו חבריו נתחבר עליהם, כדי שיתגדל ויתרבו בנייני הבתים הקדושים עד אין חקר וכנ"ל. ולהפך חס ושלום, להפך. ועליו נאמר, מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות. ודרשו רבותינו ז"ל, זה שנמנו חבריו לדבר מצווה ולא נמנע עמהם. בוודאי זה הקלקול וההפסד אי אפשר לתקן. כי אפילו אם יעשה אחר כך המצווה לבדו, אף על פי שגם זה טוב מאוד, אף על פי כן אינו דומה מועטין המקיימין את התורה למרובים וכו'. כמו שפרש רש"י בפרשת בחוקותיי. כי אם היה מצטרף ונמנה מהם, היו מתרבים הבתים לאין קץ כנ"ל. ומחמת זה בעצמו אמרו רבותינו ז"ל, אינו דומה מועטים המקיימים את התורה למרובים וכו'. כמו שפרש רש"י על פסוק, ורדפו מכם 50 ומאה מכם רבבה ירדופו וכו'. שהקשה, וחיכך הוא החשבון. כי בוודאי כל מה שהם הרבה יותר נתרבין הבתים שיעור לא לפי חשבון הפשוט שנתרבו האנשים. שלפי חשבון זה 100 הוא 20 פעמים 5, וראוי שירדפו 2,000 כמו שהקשה רש"י שם. אבל באמת אינו דומה מועטין המקיימין התורה למרובין. כי כשיש מאה, התרבו הבתים אלפי אלפים וריבי רבבות עד אין חקר, מה שאין הפה יכול לדבר וכנל, לפי חשבון של הצירופים הנל. על כן יכולים לרדוף הרבה הרבה יותר מכפי החשבון הפשוט וכנל ואבן. ת. וזה עיקר הפגם של קורח במחלוקתו, בחינת ויקח קורח ותרגם אונקלוס והתפלג קורח, שלקח את עצמו לצד אחר. היינו שחלק את עצמו מהקיבוץ הקדוש של ישראל, ולא רצה להיות שכן טוב לבית התפילה שהוא המשכן שנתאבה מהקיבוץ של ישראל כנל. ועל כן, ממנו דייקה למדו רבותינו זל, אוי לרשע, אוי לשכנו, כמו שפרש רשי על פסוק משפחות בנקעת וכו'. ובפרשת קורח, כי עיקר הפגם שלו הוא שהיה שכן רע, כי חלק את עצמו מהקיבוץ הקדוש כנל. יוד. וזה, ותקרנה לו השכנות שם, הנאמר בעובד אבי ישי, אבי דוד. השכנות דייקה. כי עובד, בחינת הגואל צדק שהוא משיח שיצא ממנו, כמובן בסוף התורה הנ"ל. כמו שכתוב ברוך השם, אשר לא ישבית לך גואל היום, ותקרנה שמו עובד. בעיקר התקרבות משיח הוא על ידי התפילה הנ"ל, שנתרבה ונתגדל מאוד על ידי השכנים, כמובן בתורה הנ"ל. עיין שם היטב כל הקשר של בניין התורה הזאת. ועל כן השכנות דייקה קראו לו שם. וזה, הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום, אני השם בעיתה אחישנה. כי על ידי ריבוי השכנים מתרבה הקטן והצעיר בריבוי עצום לאין קץ כנל. כי אז יהיה קיבוץ גלויות ואפילו אומות העולם יתווספו על בית ישראל, כמו שכתוב, ונלוו גויים רבים אל השם. וכמובן בפסוק, והביאותים אל הר קודשי וכו', קיבתי בתפילה וכו', עוד אקבץ עליו לנקבציו. ועל ידי זה התרבו ישראל גם בבנים ובנות בפשיטות, כי על ידי ריבוי הצירופים של אותיות התפילה, על ידי זה המשכות כל הנשמות וכל התלויים בהם. כי הכל נמשך מבחינת טעמים נקודות תגים אותיות על ידי ריבוי הצירופים. כי הנשמה היא בחינת הדיבור שמתאווה מצירופי אותיות הנ"ל, כמו שכתוב, והיא האדם לנפש חיה, ותרגומו לרוח ממללה. ועל כן על ידי זה בעיתה אחישנה, כי הגאולה תלוי בזה כנ"ל. י"א. הכלל. מי שרוצה לחוס על חייו ולהסתכל על התכלית, למען ייטב לו לעד, צריך להשתדל בכל כוחו שיהיה על כל פנים שכן לכל מקום שמוצא איזה קיבוץ של קשרים ויראי השם, המקורבים לצדיקי אמת, העוסקים לגשת אל הקודש ולהתפלל בכוונה ובכוח וכו'. כי צריכים להיזהר מאוד להיות נטפל לעושה מצווה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, קל וחומר שישלם שכר לנטפל לעושה מצווה וכו'. וכמו שאמר דוד, חבר אני לכל אשר יראוך ולשומרי פיקודיך וכו'. כי אין ערך לעבודה שיעבוד האדם בעצמו אפילו כל היום, אם הוא חלוק מיראי השם האמיתיים, לנקודה טובה אחת שעוסק שמצטרף ומתחבר לקיבוץ היראים באמת. כי טוב לצדיק, טוב לשכנו. כי כשמתחבר לקיבוץ הקשרים והיראים, הוא בבחינת תוספת שכן עליהם, שעל ידי זה מתרבה ומתגדל בית התפילה אלפי אלפים וריבי רבבות לאין קץ כנל. ועל כן מתגבר ומתגרע בעל דובר מאוד מאוד לאורכו ולרוחבו, להרבות מחלוקת על הצדיק הגדול האמיתי העוסק בזה, לצרף ולבנות עוצם ריבוי בתים הקדושים הנפלאים הנ"ל. על ידי שמקבץ ומוסיף בכל פעם נפשות השכנים על הקיבוץ הקדוש כנ"ל. כי אם לא היה מחלוקת, היו מתרבין הבתים של התפילה כל כך, על ידי תוספת שכנים הרבה, עד שכבר היו כל הטובות לישראל. וזה עיקר מחלוקת כוח ועדתו על משה רבנו, שהוא בכל דור ודור. כי בכל מקום שיש מחלוקת, יש בהם ניצוצי כוח, דתן ואווירם כמובן. כי כל צדיק אמיתי הוא בחינת משה. והחולקים עליו מבחינת כוח ועדתו שהיה בהם 250 ראשי סנהדראות, וכמו שכתוב נשיאי עדה וכו'. כי הצדיק הגדול האמיתי הוא בחינת כלל התורה והתפילה, בחינת בראשית ראש בית, שהוא ראש של כל בית התפילה שהיא בית המקדש, כמובן בתורה בראשית לעיני כל ישראל בליקוט את עניין הסימן סמך זין, שכלול מכל ריבוי הבתים לאין קץ שנעשים על ידי כל השכנים של הקיבוץ הקדוש. כי זה הצדיק הוא העיקר והראש שעוסק לקבץ כל הנפשות השכנים הנ"ל, ובונה ומצרף מהם כל עוצם ריבוי הבתים הנ"ל. ועל כן, כולם נקראים שכנים אצלו. כי זה הצדיק הוא הראש בית, בחינת הבעל הבית של כולם, וכולם הם שכנים אצלו. ואשרי משהו שכן אצלו, עליו נאמר טוב לצדיק, טוב לשכנו. כי תכף כשמתחבר אצלו הוא להקיבוץ הקדוש שלו, אפילו בנגיעה כלשהו, ונתפל להקיבוץ שלו כמו שכן באלמה, תכף נתרבים ונכפלים בבתים של התפילה אלפי אלפים וריבי רבבות לאין קץ כנל. ועל זה נאמר, אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום, לשמור מזוזות פתחיי. דלתותיי דייקה, פתחיי דייקה. בחינת דלתות ופתחי הבתים, שאפילו מישהו שוקד לעמוד אצל הדלתים והפתחים של הבתים של הקיבוץ הקדוש אשרי לו, כי על ידו נתרבים הבתים לאין קץ כנל. ועל כן דרשו רבותינו זה על עניין מחלוקת כוח ועדתו. חוכמות נשים בנתה ואיתה זו אשתו של און בן פלט, ואיוולת בידיה תרסנה זו אשתו של קורח. בנתה ביתה דייקה, וכן להפך תארסנה דייקה. כי מחלוקת קורח גרם להרוס אלפים ורבבות בתים, על ידי שעקר כמה שכנים מהקיבוץ הקדוש של משה רבנו על ידי מחלוקתו, בבחינתו היא לרשע או היא לשכנו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. אבל אשתו של און שהצילה אותו מהמחלוקת, נאמר עליה בנתה ביתה דייקה, כי כשאין מחלוקת נבנים בתים רבים מאוד כנ"ל. ג'. ועל כן ציווה להם משה שיביאו קטורת, כי עיקר פגם שלהם היה בבחינת קטורת, כי קטורת היה בהם חלבנה שהוא רמז לצרף עמנו פה של ישראל בתפילותינו, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. היינו, כי על ידי הצירוף בבחינת תוספת שכן על הקיבוץ של ישראל, יכולים גם הפושעי ישראל להתקן. כי המחובר לטהור, טהור. כי על ידי שיהיה שכן לקיבוץ הקדוש, יתרבו הבתים מאוד, עד שגם הוא יתקן על ידי זה ויוכלל עמהם, כמו חלבנה בקטורת, שעל ידי הצירוף שנצטרפה עם שאר יוד סממני הקטורת, גם היא בכלל הקטורת העולים ומעלים כל הניצוצות מאים כאים כהקליפות, למעלה למעלה עד אין סוף כידוע. ובכל זה פגם קורח במחלוקתו שרצה מחמת גסותו ורדיפת הכבוד לחלוק עצמו עם כמה נפשות מהקיבוץ הקדוש כנ"ל. ולא רצה להאמין במשה שכל התיקונים וכל הקדושות והתפילות של ישראל הכל על ידו. ואמר לו כי כל העדה כולם קדושים וכו', ומדוע תתנסו על קהל השם. ועל ידי זה הרס את ביתו כנ"ל ונאבד מתוך הקהל. כמו שכתוב, היובדו מתוך הקהל, מתוך הקהל דייקה. כי הוא לא רצה להיות תפל לקהל השם, ורצה דייקה להיות נשיא עליהם. ועל ידי זה התגרה במחלוקת נגד משה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. על כן, נאבד מתוך הקהל דייקה, כי נאבד ונפרד מן הקהל והקיבוץ הקדוש שלהם, מחמת שלא רצה להיות שכן ותפל עליהם. ועליו דרשו רבותינו ז"ל במדרש, אך נפשע מקריית עוז. כי על ידי הקיבוץ הנ"ל, על ידי ריבוי השכנים, נתרבים הבתים עד שנעשים מהם ערים רבים נפלאים ונוראים, בחינת קריית עוז שהוא קיבוץ של הרבה בתים. וכוח שפגם בזה נאמר בו, אך נפשע מקריית עוז. י"ד. ועל כן, כל תיקונו לעתיד הוא על ידי בניו הצדיקים שיצאו ממנו. כי הם עסקו בתפילה הרבה, כי יסדו כמה מזמורים בספר תהילים, והם המשוררים בשיר על הדוכן, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי כל התפילות והשירות והתשבחות הם נעשים על ידי קיבוץ הנ"ל, שעל ידי בחינת שכנים הנ"ל. וזהו תיקון למה שפגם כנ"ל. וזהו צדיק כתמר יפרח, שהוא סופה תיבות קורח, שמרמז שעתיד להתקן כמובא בחית ואריזל. על כן נשמח מיד שתולים בבית השם, בבית השם דייקה, כי אז יחזרו ויהיו נבנים הבתים הנפלאים על ידי קיבוץ דקדושה שיהיה בשלמות, שזהו תיקונו כנ"ל. ועל כן אמרו בני קורח, גדול השם ומהולל מאוד בעיר אלוקינו. בעיר אלוקינו דייקה, שהוא ירושלים, ששם בית המקדש, ששם בית התפילה. כי ירושלים בנויה מכל הבתים של כל ישראל שנעשים על ידי צירופים של התפילות הנ"ל. מבחינת ירושלים הבנויה כעיר וכו', ששם עלו שבטים להודות לשם השם. היינו שכל בניינה הוא בבחינת בית התפילה הנ"ל, מבחינת להודות לשם השם. וזה שאמרו שם קריית מלך רב וכו', מבחינת קריית עוז הנ"ל, שאביהם פגם בה בבחינת אח נפשע מקריית עוז. והם בשירתם אמרו שעתיד השם יתברך לחזור ולתקן בתי התפילה בנויים מהצירופים של הקיבוץ הנ"ל. כי כל ישראל התקבצו והתאספו יחד עם כל השכנים, ובאו כל העובדים והנידחים והשתחוו להשם וכולי בירושלים. ואז התקיים בוני ירושלים השם נדחי ישראל לכנס. כי כל הנידחים והעובדים שהם מבחינת תשתפך נאבני קודש בראש כל חוצות, התכנסו והתאספו לתוך ירושלים הבנויה להודות לשם השם, שהם מבחינת ריבוי הבתים הנפלאים הנבנים מהצירופים הנ"ל, שעל ידי ריבוי הבתים מאוד מאוד נתקבצין ונתכנסין השוכבים בחוץ ממילא לתוך הבתים, כי מקיפין ומסבבין אותן בריבוי הבתים הבנויים מריבוי הצירופים מאוד, כמבואר בשיחותיו הקדושות בעניין זה. ואז תהיה ירושלים קריית מלך רב, כי אז יתגלה ויתפרסם גדולתו יתברך על ידי נפלאות וגבורת וריבוי הבתים הנוראים הנ"ל. ואז יתקן מה שפגם קורח ונפשע מקריית עוז כנ"ל. וזהו שמספרים שם בכל המזמור מנפלאות הבתים והארמונות של ירושלים, כמו שכתוב אלוקים בארמונותיה נודע למשגב וכו'. הם הראו כן תמאו וכו'. כאשר שמענו כן ראינו בעיר אלוקינו וכו'. כשמך אלוקים כן תהילתך על קצווי ארץ וכו'. סובו ציון והקיפוה סיפרו מגדליה וכו'. פסגו ארמנותיה למען תספרו לדור אחרון. כי כל מה שמשבח ומפאר ומספר מנפלאות בניין ירושלים והבתים והמגדלים והארמונות שלה, הכל כוונתו על בחינת הבתים הנ"ל הנפלאים הנבנין על ידי קיבוץ הקדוש, על ידי תוספת שכנים שהם כל הנידחים שיחזרו ויכנסו לתוכה כנ"ל. כי ירושלים היא מקום התפילה כנ"ל. ועל כן מעולם לא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שאלין בירושלים. כי ירושלים כל בניינה מבחינת קיבוץ הנידחים שהם מבחינת שכנים הנ"ל, מבחינת בוני ירושלים השם נדחי ישראל יכנס כנ"ל. ועל ידי תוספת השכנים הנ"ל אין צר ודוחק לשום אדם, מחמת שכל מה שנתווסף שכן לקיבוץ של התפילה, נתרבין הבתים מאוד מאוד, כמבואר לאל שלא כמידת בשר ודם וכו' כנ"ל. ומשם נמשך הערה גדולה גם לבתי ירושלים הגשמיים, שלא אמר אדם מעולם צר לי המקום בירושלים. תתוו. כי קורח היה לוי מסיטרה דדינה. וכל בניין בתי התפילה הנ"ל, מריבוי הצירופים על ידי השכנים, ובבחינת התפילה, בבחינת דין של הבעל כוח, כמבואר היטב בתורה תקעו תוכחה הנ"ל, עיין שם היטב. ומחמת שקורח היה ראש הלוויים, ונאחז בו הדין ביותר, על כן התגרה בו הבעל דובו עד שבלה אותו לגמרי, מבחינת ותבלה אותם הארץ, כי כל יניקתם מבחינת דינים. אך מי שהוא בעל כוח גדול, לא די שאינו בולע אותו, אף גם התפילה שלו עומדת לו בבית הבליעה שלו, עד שמוכרח להוציא כל מה שבלה מהקדושה בבחינת חיל בלה ויקיינו. אבל קורח לא היה לו הכוח הזה בעצמו, והצריך רק לבטל עצמו נגד משה ואהרון, שהם היו גיבורי כוח גדולים, וכל מלחמתם עם פרעה ומצרים ועמלק בגשמיות וברוכניות עם הסטראחה והקליפות והשרים שלהם, הכל היה על ידי בחינה הנ"ל. על ידי התפילה בבחינת דין הנ"ל, בבחינת והשלך לפני פרעה יהי לתנין, הנאמר במטה אהרון. ואם היה מבטל עצמו כנגדם כראוי, היו מוציאים על ידו די ככל הקדושות מהסטראחה הכנ"ל. כי זה עבודת הלוויים שהם מסיטרא דדינא, לנצח בשיר על הדוכן. ושיר משמאלה, כמובן בתיקונים, ברכה לימינה ושיר משמאלה. וכל כוח הלוויים שהם בבחינת שיר, בחינת שמאלה דקדושה, הוא על ידי הכהנים שהם בחינת ברכה מימינה. כי הלוויים צריכים להיות נלווים אל הכהנים ולשרתם, כמו שכתוב, ונלוו עליך וכו'. כי עיקר ההתגברות על ידי הימין שהוא חסד בבחינת שב לימיני כמבואר במקום אחר. ועל כן, זה הצדיק שעוסק ללחום עם הסטראחה, על ידי התפילה בבחינת דין הנ"ל, בוודאי קשור בימין התמיד, וחולל שמאלה בימין התמיד כראוי. ועל כן באמת צריך להיות בעל כוח גדול מאוד, שידע איך ללחום עמהם. ועל כן צריכים הלוויים שהם בבחינת דין, בבחינת התפילה, בבחינת דין הנ"ל, להתחבר עצמן עם הכהנים שהם בחינת חסד, בחינת ימין, ולהיות תפלים עליהם, כי עיקר כוח הלוויים על ידי הכהנים בחינת ימין כנ"ל. וכוח שפגם בזה, וחלק על הכהונה, בפרט שחלק על הכהן הראשון שהוא אהרון הכהן שנתקדש על ידי משה על פי הדיבור, על כן נשאר כוח בבחינת דין קשה, עד שנאחז בו דין הדמסאבה, ובלעה אותו לגמרי בבחינת ותבלע אותה מארץ. ועל כן נבלע דייקה, ועל ידי שנבלעו, קיבלו עונשם כראוי. אבל סוף כל סוף, אחר שכבר נבלעו, התהפך גם זה לטובה, כי נתקדש שם שמיים על ידי זה. וגם כוח ועדתו לא יישארו נבלעים חס ושלום בתוכם לעולם. כי הצדיקים הגדולים שעוסקים בתיקון העולמות על ידי התפילה בבחינת דין הנ"ל, יוציאו מהסטראחה בלעו מפיו, ואז יתקיים גם על הדת קורח, חיל בלה ויקיינו. כי יוכרח להקיא אותם ויחזרו אל הקדושה בתוספת כמה גרים וניצוצות רבים שיעלו עמהם. שעל זה נאמר, צדיק כתמר יפרח וכו' לכנל. תזיין. ועל כן אחר בליית קורח ציווה השם יתברך לקח המטות ומטה אהרון בתוך מטותם. מטות דייקה. להראות גודל כוחו של מטה אהרון שהוא בחינת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח הנ"ל כנ"ל. ועל כן פרח מטה אהרון וכולי ויצא ציץ. כי גידול של כל הצמחים הוא על ידי התפילה שהוא שורש הכל. וכמו שכתוב וכל עשב השדה טרם יצמח ואדם עין וכולי. ופרש רשי לפי שלא היה אדם להתפלל וכולי. ועיקר שלמות התפילה היא ברוב המדרת מלך, היינו על ידי קיבוץ הרבה נפשות שנתרבין הצירופים ונבנין בתי התפילה בריבוי עצום, וכמו כן צומחים צמחים רבים. ועל כן הראה השם יתברך פלא גדול ומופת נורא על ידי מטה אהרון דייקה שהוא בחינת התפילה בבחינת דין, שהוא בחינת התפילה של ריבוי הנפשות כנ"ל. והראה שהמטה פרח ויצא ציץ וכו', להורות שכל הצמחים שבעולם גדלים רק על ידי דבר השם שהוא התפילה הנ"ל, שהוא בחינת מטה אהרון כנ"ל. ועל כן פרח מטה אהרון בעצמו בתוך המשכן, להודיע ולגלות שמשם כוח כל הפרחים והצמחים על ידי ריבוי התפילות שהמשכן כלול מהם, שהוא בחינת מטה אהרון כנ"ל. ועל כן בוודא יש לו כוח לפרוח בעצמו, מאחר שממנו כוח כל הפרחים והצמחים כנ"ל.